List do Stefanii z Zielińskich Leowej. W wagonie kolei Oceanu Spokojnego w stanie Wyoming na granicy Utah, dnia 12 marca 1876 roku. Szanowna Pani, postanowiłem sobie po spożyciu ostatniej okruszyny z czekolady Pani napisać do niej list dziękczynny. Otóż stało się to w drodze do Ogden, stacji leżącej w stanie Utah, nad brzegiem Słonego Jeziora, gdzie mieszkają Mormoni. Przed ostatnią tabliczkę dałem na stacji Ketchum wraz z trochą tytoniu Indianinowi z narodu Sioux, za co czerwonoskóry poczciwiec oświadczył: brat mój jest wielkim wojownikiem, albowiem ręka jego jest otwarta, twarz jego jest blada, ale serce czerwone. Potem zapewnił jeszcze przez tłumacza Francuza, który umiał po angielsku, że topór wojenny między mną i pokoleniem, z którego pochodzę, a Sioux'ami, będzie na zawsze pogrzebany i tak dalej. Otóż nie tylko czekolada, szanownej pani, dostarczyła mi długiego i smacznego pokarmu, ale dzięki jej zostałem wielkim wojownikiem, o czym mi się nigdy nie śniło, i zawarłem wieczyste przymierze ze szlachetnym narodem Sioux'ów. Przymierze to dla mnie tym jest cenniejsze, że u pasa wojownika, z którym rozmawiałem, wisiało kilka świeżo widocznie zdartych skalpów. Wojowniczy Sioux'owie byli obecni w Ketchum dla układów z zarządem kolei żelaznej. Bardzo mi się podobali i cała moja sympatia jest po ich stronie. Za to Amerykanie robią jak najgorsze wrażenie. Cuda będę opisywał o nich w gazecie. Piszę teraz w wagonie, który strasznie trzęsie, dlatego tak bazgrze, że na okręcie było 100 razy gorzej, oto więc powód, dla którego nie napisałem dotąd korespondencji. Jestem teraz odległy o całe tysiące mil już nie od Warszawy, ale od New Yorku. Okolica, przez którą przejeżdżam, pusta jest i dzika. Ziemia nie należy do nikogo. Z okien widać umykające przed pociągiem antylopy, żubry i skunksy, które pachną okropnie i wonią swoją napełniają całą okolicę. W Utah, czyli w Ogden, zatrzymamy się parę godzin. Skorzystamy z nich, aby wyjść na polowanie. Tu i tam obfitość zwierzyny, a preria zaczyna się zaraz za stacją. Tymczasem kończę i całuję rączki pani. Jeszcze raz powtarzam podziękę za czekoladę. Henryk Sienkiewicz. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.